أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri ya sura Qaf na juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 21 Allah subhanahu wa ta'ala alisema waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid na itakuja kila nafsi siku hiyo yani siku ya kiyama itakuja pamoja naye yani kwa maana kila nafsi itakuja siku ya kiyama na sa'iqun sa'iqun ni yule malaika ambaye atakuwa amchunga na shahidun bimaana malaika ambaye atamtolea ushahidi yake tulisimamia katika aya hiyo taban leo biidhnillah taala tunaondokea katika aya nambari 22 ya sura Qaf a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala anasema لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد آية نمبر 22 يا سورة قاف أبوتنا دوكيانا يا وليو نعم وكيكا آية هي إن من السابعنا آية أمباو لفيتا يوما أمباو ينزلونزي خبار يسيك يا كياما وما كلا نفسي يتكون يسيك يا كياما نسائق وشهيد sa'iqun yani ni malak ambaye atakuwa amchunga mtu ili aende katika ile sehemu ya mkusanyiko wa hukumu sasa kuna maneno haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema hapa ni maneno ambayo aambiwa mtu kwa maana siku ya kiyama aambiwa mtu na katika hali hii hata Ibn Kathir katika tafsiri yake akaeleza kwamba maneno haya yatakuwa yameganyika katika makundi matatu yani inawezekana nasemeshwa huyu au huyu au huyu naam lakini kunta bila shaka ulikuwa wewe laqad kunta bila shaka kwa hakika ulikuwa wewe fi ghaflatin katika mghafala fi ghaflatin katika mghafala yani kughaflika غفل, يعني كنا مت مجينا قال مغفل أمغفلك كبيرا لمسألة ليش آخرة يي أبونا دنيا تلايف. Kwayo ataambiwa لقد كنت kwa hakika ulikuwa wewe fi ghaflatin, katika mghafala, ulikuwa katika hali ambayo ya kughafilika. لقد كنت kwa hakika bila shaka wewe kunta fi ghaflatin, yani ulikuwa katika mghafala, ulikuwa katika hali ya kughafilika. Min hadha, ulighafilika na nini? Na suala zima la siku hii ya kiyama. Leo kimefika, lakini hapo kabla ulikuwa umeghafilika mno, kuna habari na suala hili la siku ya kiyama. Lakad kunta, bila shaka ulikuwa wewe katika hali ambayo umeghafilika mno na siku hii ya kiyama, yani duniani ulikuwa hushughuliki na suala lolote linalohusiana na masala ya kiyama. Mghafala huu ni mghafala ambao yasemekana kwa mujibu wa tafsiri Ibn Kathir watakuwa wamesemezwa watu wa aina tatu zifuatazo. Yani kuna aqwal tatu, yani kuna watu wa hali tatu ambao itakuwa wao ndio al-mukhatab, yani waliosemezwa na aya hii. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha, bila shaka ulikuwa umeghaflika wewe na min hadha, na siku hii ya kiyama ulikuwa katika mghafala mkubwa kabisa kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ataembelezewa huyo mtu ambaye atakusudiwa kama tuvona, fakashafna anka ghita'aka, basi tumekuondolea kashif, tumekuondolea anka ghita'aka. Ghita'a kwa maana pazia, yani kitu ambacho mtu anakuwa haoni lakini kiondolewa anaona. Kwa hivyo ile ghita'a kama mfano vile cover au ukifuniko, lakini hapa kwa maana ya ufasirini wanasema ni pazia hili. Fakashafna anka, basi tumekuondolea sasa leo siku hii ya kiyama ghita'aka, pazia lako. Fabasaruka, basi kwa hakika kuona kwako leo leo hadid, yani hadidi kwa maana kumekuwa ni kukali mno, katika hali ambayo uonaji wako unaona zaidi ya kule ambapo ulipokuwa ukiona duniani. Fakashafna anka ghita'aka, basi tumekuondolea ghita'aka, pazia lako. Fabasaruka al-yawm, kuona kwako leo. Fabasaruka, yani kule kuona kwako leo ni hadidu, yani unaona sana, kawiyun kawiyun nafidhu, yani jambo ambalo lilikuwa ni ile suala la sight, kuna eyesight, kwamba mtu duniani aona mpaka katika aina, yani masafa fulani, baada hapo haoni. Au mtu akiangalia juu ataangalia macho yana upeo wa kutazama kitu kikubwa kabisa, kipata juu kabisa, anakiona kidogo. Eya basi, ambalo linaweza kuchukua abiria 400 na ikachukua na baadhi ya cargo, linapaa juu, unaona kama mkono. Hii inaonekana uoni huwa duniani kuna pazia, lakini siku ya kiyama ni kwamba pazia hili sasa litakuwa liaondolewa. Fakashafna anka ghita'aka, kwa hiyo fabasaruka, yani ile uoni wako utakuwa hauna mipaka, hauna suala kwamba kuna eneo fulani itabidi huoni, itakuwa katika hali hadidi, bimaana kawiyun nafidhun, yani uoni wa hali ya juu, uoni wenye nguvu kabisa kabisa. Lakad kunta, bila shaka ulikuwa fi ghaflatin, katika mghafala. Min hadha, na siku hii, yani hii siku ya kiyama ulighafilika nayo. Fakashafna anka, basi tumekuondolea ghita'aka, pazia yako. Fabasaruka, uoni wako al-yawm, leo, yani siku ya kiyama hiyo, hadidun, bimaana kawiyun nafidhun, yani uoni ambao ulikuwa hali ya juu kabisa kabisa. Ibn Kathir katika tafsiri yake ameandika, wa haka Ibn Jarir Abu Jafar Muhammad bin Jariri At-Tabari, yeye katika tafsiri yake ameandika kama ifuatavyo. Sasa haya maneno haya Ibn Kathir ameanukuu katika tafsiri ya Abu Jafar Muhammad bin Jarir al-Tabari ambaye ni tafsiri mmoja katika tafsiri muhtamadi. Anasema thalathatul aqwalu fil murad bi hadha al-khitab. Yaani kuna kauli tatu zilizolenga watu hawa, kwa maana je, ni huyu au ni huyu au ni huyu. Akasema ahaduha, moja katika khitab ambazo zilenga ni pale mmoja almuradu bidhalika alkafiru, alokusudiwa hapa lakad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka khita'aka fabasaruka alyawma alhadid. Hapa anayesemezwa, kauli ya kwanza inasema kwamba huyu atakayesemezwa maneno haya ni huwal kafiru, ni kafiri. Nitaambiwa maneno haya kwamba wana uligafilika, leo tunakuondolea pazia na uoni wako ni mkubwa zaidi kuliko siku zote. Hii ni kauli ya kwanza. Wa thani, ama ya pili, anna almurada bidhalika kullu ahadin man barra min barri wa fajiri lianna alakhirata binisbati ila dunya kalyakazati wa dunya kalmanam wa hadha ikhtiyar ibn Jarir. Na vile vile ni kauli ambayo akaichukua vile vile wa naqalahu an Hussein bin Abdullah bin Abdullah, akaichukua kutoka Abdullah bin Abbas subhanahu wa ta'ala. Kwa kauli ya pili wanasema kauli hii ataambiwa kila mtu, ikiwa mtu huyo ni mwema au fajir au muovu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia dunia kwa mnasaba wa akhera iko katika mizani hizi. Dunia inakuwa kama watu wamelala, na akhera wataamka watu kama alivyoandika Ibn Kathir, kwa maana anna al-akhirata binisbati ila dunya kalyaqadha wa dunya kalmanan, yani dunya kalmanan, watu wamelala duniani. Ikija maisha akhera, basi itakuwa kama wamezindukana, wameamka. Kwa hiyo kauli hii ya pili yazungumza kwamba huyu atakayeambiwa maneno haya ni yoyote, ikiwa ni mwema au mbaya. Kwa hivyo inapingana na kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza wasema ni kafiri tu, kauli ya pili hapana, mwema na mbaya, kwa sababu dunia ni kama malalo, yani watu wamelala na akhera kuamka. Mfano labda kuna hadithi, lakini ni hadithi dhaifu, la yu'tamadu alayhi, haina mashiko au haitegemewa hadithi hii. Wanasema katika masala ya maisha haya na mauti, kwamba watu wanapokuwa katika hali ambayo duniani wamelala, annasu niyam fa idha matu intabahu, wakifa ndo wanazindukana. Hii ni hadithi lakini ni dhaifu, kwamba annasu niyam, hivi sasa sote si tuko macho, lakini tu hakika tumelala. Tukifa sasa ndo tunazindukana, tunaona kitu. Hadithi dhaifu. Almuhimu, kimaana ya hapa ni kwamba mtu yoyote ambaye yuko duniani, basi wa dunia ni kama vile ni usingizi kulala, na kesho akhera ni kuzindukana. Kwa hiyo tamko hili fakashafna anka ghita'aka fabasaruka alyawma alhadid linakwenda kwa mtu yoyote, ikiwa ni fajir au ikiwa ni bagh. Hii ni kauli ya pili. Wa amma qawlu thalith, ama kauli ya tatu, anna almukhatab aliyesemezwa bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bihi yakulu Zaid bin Aslam wa ibnuhu. Wanasema kwamba hapa bwana, kauli hii inamlenga mtume sallallahu alaihi wasallam na haihusiani na mambo ya akhira. Na kauli hii wakasema Zaid bin Aslam na mtoto wake, na wao wanazungumzia kwamba aambiwa mtume, lakad kunta fi ghaflati min hadha alquran qabla an yuhiya ilayka fakashafna anka ghita'aka biinzalihi ilayka fabasaruka alyawma hadid. Ni kauli ambayo vile vile imechukuliwa katika tafsiri, lakini Ibn Kathir anasema wa dhahiru min as-siyaq khilafu hadha, yani wa dhahiru min as-siyaq, siyaq namna gani? Sentence inaanza mwanzo, katikati na inamalizikia vipi? Inaonekana kauli hii ya tatu iko kinyume kabisa kwamba haiwezekani kwamba aambiwa mtume kwamba ulikuwa umeghaflika na Qur'ani hii, sasa tumekuletea wahi umezindukani. Wanasema hapana. Ukiangalia aya ya nyuma, wajaat kullu nafsin maha sa'iqun wa shahidun, na aya mbele wa qala qarinu, kwa hivyo ina maana siyaq al-kalam, yani context, kwamba mwanzo kati na mwisho, yaonekana kwamba tafsiri hii ya tatu haikuwa imefiti, haikuwa sahihi. Haya ndio maandiko ya Ibn Kathir. Bal anasema Ibn Kathir, al-khitabu ma al-insan min haythu huwa, kwamba khitabu hii itakuwa atasemezwa mtu yoyote yeyote awawe, ikiwa kafiri ikiwa muislamu. Walmuradu biqaulihi ta'ala, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alisema, laqad kunta fi ghaflati min hadha, yani min hadha al-yawm, yani yawm al-qiyama, kama qala Ibn Kathir, yani kwa maana siku ya kiyama ndio kauli hii itakuwa mtu ataambiwa, laqad kunta fi ghaflati min hadha, yani min hadha al-yawm, hadha yawm al-qiyama, bila shaka wewe ulighaflika nayo, yani kwa swala hili. Fakashafna anka ghitaaka, basi tumekuondolea pazia lako, fabasaruka, kuona kwako alyaumu leo, ni siku ya kiyama, hadid ay kama qala Ibn Kathir, qawiyun qawiyun, yani mtu siku hiyo anauona uoni wa nguvu kabisa, na anaona kitu katika uhakika wake. Anasema Ibn Kathir, lianna, kwa sababu kullun ahadin, yani kila mmoja yaum alqiyama yakunu mustafsiran hatta alkuffaru fi dunya yakunu yaum alqiyama ala alistiqamati lakin la yanfa'uhum dhalika. Ibn Kathir anasema kwamba uoni wa siku hiyo itakuwa ni hadidi, kwa maana kawiyu, ni uoni ambao ulikuwa wa nguvu, kwamba mtu aona ni sawa sana kwamba mtu aekewa herufi hapa, apimwe macho, ambiwa haya, angalia hii, fumba jicho hili, lakini herufi zote anazisoma zote zikipinduliwa. Sasa ile hadidi, yani kwa maana mtu anaona uoni wa nguvu kabisa, uhakika wa kila kitu anakiona. Sasa Ibn Kathir anasema hii ndiyo iliyokuwa la msingi zaidi, kwa sababu uoni huo itakuwa hata makafiri siku ya kiyama watakuwa wanauona kila kitu kwa uhakika wake, kwa sababu zishaondolewa fadhia. Kafiri ambaye alikuwa duniani siku ya kiyama ataona kila kitu waziwazi pasipokuwa na kufichikana. Akasema basi ni kwamba, hebu sikiliza katika aya nambari 12 sura Sajida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na faraji'na na'mal salihan inna muqinun. Makafiri hawa, yani kama utabahatika siku hiyo utaona hawa almujrimun, macriminal, watu ambao walikuwa wenye makosa ya aina mbalimbali, watapokuwa wamekuwa shingo zao na vichwa vyao vimeinama kutokana na hali ya kwamba wao ni makriminal, watasema ee Mola wetu, absarna sami'na wawilia absarna, yani wanasema ahli tafsiri kwamba tumeshaona, tumeona kila kitu hakika wake. Hey, ndo moto ule absarna. Kwa ina maana uka mtu aondolewa pazia, aona moto ule, ule moto, ule moto, rabbana absarna wa sami'na, na tumeshasikia, farajina, tunakuomba Allah uturudishe tufanye yale yalokuwa sio haya. Wapi itakuwa sehemu ambayo ilikuwa ni haiwezi kumfanisha mtu kitu? Kwa maana hiyo, fakashafna anka ghita'ak, basi tumekuondolea pazia lako, fabasaruka, kuona kwako yaum leo hadidi, yani kwa maana ule upeo hali ya juu kabisa, kila kitu unakiona katika uhakika wake, moto moto, pepo pepo, yani malaika unawaona hivi hivi. Almuhim, hii ndio maana ya hadidi, na kwa maana hiyo itakuwa tafsiri hii ya kwanza. Ya pili itakuwa ndio zaidi iliyokuwa yenye nguvu, anna almuradu bidhalika kullu ahadin min barri wa fajir, kila mmoja ikiwa mwema au mbaya ataona ile uoni wa hali ya juu kabisa kabisa. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha, kwa hakika ulighaflika, min hadha, min hadha, yani min hadha al-yawm, ghaflika, kuna mghafala, watu wameghaflika duniani humu kabisa, hana habari kabisa, kuna watu hawana habari kabisa kabisa na mambo ya akhera kabisa, wanaishi maisha ambayo mtu tangu mdogo mpaka anakuwa barobaro mpaka anakuwa mtu mzima hana habari kabisa. Wao katika life waponda life, yani malaise. Hapa Tanzania inawezekana labda watu shida nazo zinapeleka katika uchi wa Mungu, lakini kuna watu wa starehe bwana kabisa kabisa. Naam, kuna mtu anaishi tangu alipozaliwa mpaka anakuwa umri wa mtu mzima haijui shida. Ile shida kwamba ati hana nisubiri kidogo, si hivi, si hajui kabisa kabisa. Sasa hawa wanafikiria no la akhera kabisa kabisa. Kwa hiyo wataambiwa bwana, baba, leo tunakuondolea pazia, ulikafika hii na akhera. Sasa ulispend life ukaona kwamba ndio maisha yale ya dunia ndio maisha, kumbe kuna maisha baada ya akhera. Lakini kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghitaaka, basi tumekuondolea ghitaaka, pazia ambalo wewe ulikuwa duniani mambo mengi kabisa yalikuwa huyaoni bil hakika. Baada ya tafsiri anasema ghitaaka bimaana fa'azalna anka alhijab alladhi kana ala qalbika wa sam'ika wa basarika fi dunya, yani fa'azalna anka alhijab, tumeondosha kwako fazia, kiziwizi ambacho kilikuwa katika moyo wako, fi qalbika, na ilikuwa katika basarik na sam'ik, yani moyo unakuwa na kiziwizi, mtu hawezi kujua mambo ya akhera, vile matamanio ya nafsi, shahawati nafsi. Ikawa mtu moyo umegubikwa, kama unavyosikia kwamba bwana moyo wako umezungukwa na kolesteroli. Sasa na vile vile moyo unakuwa unazungukwa na matamanio ya dunia, unakafika na akhera. Sasa leo yaondolewa yale matamanio, inakuwa moyo uko wazi kabisa, kumbe akhera iko basi mimi nilikuwa sijui. Hapana, ni kwamba ilikuwa moyo wako umefungika na masala ya matamanio, na vile vile macho yako wabasarik yalikuwa yanapazia ambalo huwezi, ulikuwa huwezi kuzingatia mambo ya akhera. Wewe dunia, dunia na wewe. Ukiamka asubuhi mpira, unalalia mpira, almuhimu yani kuna pazia katika macho ya watu, wanashindwa kukumbuka akhera. Vipi pazia hili litakuonesheni sana? Kila mtu hapa ambaye atakuwa labda hana pazia hilo, waulizeni watu wa mpira, eh bwana, nyie hamna pazia ambalo limekuwekeni hamuone akhera? Ah, sisi hatuna. Mwambie hivi, mechi ya Manchester pamoja na Arsenal itachezwa lini raundi ya pili? Bwana, raundi ya pili watacheza Imarati. Itakuwa tarehe fulani. Na alafu kutoka hapa na ile mechi ya UEFA baina ya Barcelona na si Otmondo ya ile bwana, alafu ile Messi atakuwa shapona sikizo. Naona kuna pazia, watu waone akhera, mipira tu. Bwana tunafasta bwana. Tunafasta mabao mawili. Lakini kasi tunachana, haone akhera hivyo. Lakini tukenda Algeria kwao tutapiga bao wapi bwana? Kuna wachezaji wawili hawakuja juzi, si kama na habari. Mmoja anacheza Newcastle na mmoja anacheza City, hakuja. Sasa sio hata mkenda huko, wale ndio wanaingia uwanjani mastaa. Hamtafunga vipi watu wao? Sasa hili ni pazia, yani watu wana mtu kuhusu mambo ya mipira. Ni pazia, hujui akhera. Siku ya kiyama unafunuliwa moyo wako, macho yako sasa yaona la haula, kumbe kuna akhera. Hii ndio ambayo tafsiri ya baadhi ya ahlul ilm wamefasiri mapazia haya, yako kwenye macho, yako kwenye moyo, na vile vile yako katika masikio. Lakad kunta fi ghaflatin min hadha, bila shaka ulighaflika wewe na siku hii ya leo. Fakashafna anka, basi tumekuondolea ghitaaka, pazia lako. Fabasaruka, kuona kwako leo hadid, yani ni kukali mno, yani kwa nguvu kabisa kabisa, kawiyun kama kala Ibn Kathir fi tafsiri. Naam, aya inayofuatia mbele ambayo ni aya nambari 23, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, atasema, wa qala bimaana atasema siku ya kiyama, qarinuhu, yule aliyekuwa pamoja naye, qarin kwa maana ya rafiki, qarana. Na binadamu kama tulivyoona katika aya zilizopita, Allah subhanahu wa ta'ala amesema walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Hasa hapa ndipo swala zima la huyu qarin, man huwa, ni yule malaika ambaye alikuwa akiandika matendo ya huyu, aambiwa ndo huyu qarin hapa. Kwa mujibu wa aya zetu nyuma tulizosoma kwamba wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Sasa ha malaika wenye kuandika hawa ndio atakuwa huyu alotajwa hapa, yani yule ambaye alikuwa karibu naye wako benes. Waqala qarinuhu, na atasema yule alikuwa pamoja naye akiandika habari zake zote na mambo yake yote. Waqala qarinuhu, na atasema yule ambaye alikuwa yuko karibu naye, hadha, haya ma ladayya atidi, ndiyo yaliyowekwa tayari kwangu, yaliyokuwa tayari, yani kwa maana ni yaliyohudhurishwa. Atidi tumeona kule nyuma kuna raqibun atidi, raqibu tumeona ni malaika mwandikaji, lakini yeye ana sifa ya kuwa ana anaangalia hivi, anachunga katika hali ambayo ukifanya na huyu tukasema atiri, yeye ni malaika mwandikaji, lakini atakuwa ana sifa ya kwamba yuko tayari, maana yake ametayarishwa. Kama mfano vile kenda mtu hoteli, ikawa mtumishi hujamaliza glasi ya maji, tayari ashakuongezea. Sasa hapa itakuwa kwa maana ya kwamba yale yote aliyofanya huyu bwana atidi, yani yamekisha tayarishwa, yamekuwa prepared, yani kama follow report, yes sum up, yani imefupishwa, na hii ndo habari yenyewe. Ladayya atid, kwa wanasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqala qarinuhu, na atasema yule ambaye alikuwa pamoja naye. Ni yupi? Ni yule malaika aliowakilishwa kumwandikia habari zake mwanadamu alipokuwa duniani. Atasema hadha, haya mola wangu, ma ladayya, yaliyo kwangu, ambayo atidi tayari, yako tayari, yaliwekwa tayari, tayari kwa maana ripoti yake iko tayari. Ma ladayya atidi, yaliwekwa tayari, ladayya kwangu mimi ni haya. Ibn Kathir anasema yakulu ta'ala mukhbiran al-malak al-muwakkil bi'amal ibn Adam annahu yashhadu alayhi yawm al-qiyama bima fa'ala. Ni kwamba hapa yaambiwa hivi, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari juu ya nini? Juu ya yule malaika aliyewakilishwa kuzinukuu na kuzihifadhi matendo ya mwanadamu, atatoa ushahidi siku ya kiyama kwa mwanadamu huyo, ili kuwasilisha ripoti yake kwa Allah. Hadha ma ladayya atid, yani haya ndiyo yaliyowekwa tayari mbele yangu ya Allah. Hadha ma ladayya atid, haya ndiyo yaliyowekwa tayari kwangu mimi. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ai mu'taddu mahdharu, ni mambo ambayo tayari yamekuwa yameandaliwa, sio kiasi ambacho aletwa mtu siku ya kiyama, ikawa malaika huyu wa duniani hakuandaa ripoti, ndo anaanza kuzitafuta pale, kama na laptop pale, ngoja hapo kidogo. Ni kwamba anakuja mtu tayari yana full report alayya atid. Ibn Kathir anasema ni mu'tad, yani tayari yameandaliwa, mahdhara, yamekuwa katika ile hali ya presentation kamili kabisa kabisa, bila ziyadatin wala nuksan, pasipo na kuzidishwa kitu au kupunguzwa kwa jambo lolote. Na hii ndio tafsiri ambayo ilikuwa inalenga hapa, ingaje Ibn Kathiri akaandika waqala mujahid hadha alkalamu almalak as-sa'iq yakulu hadha ibnu adam alladhi waqaltani bihi qad ahdhartuhu. Baada ya tafsiri tunasema kwamba tumesoma huko nyuma ya kwamba itakuja kula nafsi wajaat wajaat kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shahidun. Sa'iqun ni malaika ambaye anachunga watu hili, anamchunga mtu aende katika uwanja ule wa mahshar ya kuhukumiwa. Sasa kuna baadhi ya tafsiri zimekuja, ameandika Ibn Kathir kwamba maneno haya hadha maladai atim ni maneno ya yule malaika ambaye amchunga mtu mpaka ampeleka mbele ya Mola wake, kisha sema ya Allah, kazi ulionituma ya kumleta shahidurisha hapa mbele yako. Hii ni baadhi ya tafsiri ya Mujahid. Na wakad ikhtara Ibn Jarir annahu yaumu as-sa'iq wa ash-shahid. Ibn Jarir katika tafsiri yake, yani Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, yeye akasema sawa, ikiwa ni kauli ya sa'iq, yani malaika, au itakuwa ni malaika ambaye alikuwa amewakilishwa kwa mtu duniani kuandika amali zake, basi yote itakuwa ina maana sawa, lakini hii ya mwanzo ndio ambayo itakuwa ina nguvu zaidi. Waqala qarib, kwa sababu kuna aya mbele itakuwa ya sheria. Waqala qarinuhu, waqala qarinuhu, na atasema yule malaika aliyekuwa pamoja naye mwanadamu akiandika mema yake na mabaya yake, hadha ma ladayya atid, haya ndio ambayo ladayya kwangu mimi atid, yani aliyowekwa wazi, aliyowekwa tayari. Basi hii ndio ripoti ya kiumbe huyu mbele yako ya Allah. Waqala qarinuhu, na atasema qarinuhu, yule malaika aliyo pamoja naye mwanadamu katika ulimwengu akiandika habari zake, atasema mbele ya Mola wake, hadha ma ladayya, ladayya yani kwangu mimi, haya ndio atidi, ndio tayarisha aliyokuwa tayari, kwa maana yako ripoti kamili kabisa kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake anasema alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, kwa maana mtieni katika jahannam kila kafiri anidi. Anidi kwa maana mwenye kufanya inadi. Alqiya, tafsiri nzuri ni kwamba mtupeni. Alqiya, mtupeni fi jahannam, katika jahannam, kulla kafari, kila kafiri anidi kwa maana alokuwa katika hali ya ukafiri wake anafanya uasi zaidi. Na katika tafsiri ambayo Ibn Kathir akaelezea hii anidi, akasema ni kafiri wa sampuli gani huyo anidi, kulla kafari, anasema ni kafiru al-kufr wa takdhibu bil haqq, ni yule kafiri ambaye aliozidi mno katika ukafiri, na alafu amezidi mno kuikadhibisha haki. Huyu ndio akaitwa kwamba ni anidi. Alqiya, mtupeni fi jahannam, katika jahannam, nani? Kulla kafari, yani kila kafiri ambaye mwenye sifa ya nini? Sifa ya kulla kafari anidi. Anidi kwa maana kathiru lkufri, ana ukafiri wake umepindukia mipaka. Watakdhibu lhaq, na kukadhibisha kwake kumepindukia mipaka. Akasema Ibn Kathir ni kwamba anidun kwa maana muanadu lilhaq, muaridu lahu bilbatil ma ilmihi bidhalika, ni yule kafiri ambaye alokuwa anafanya muanadu lilhaq. Kwa Kiswahili tunasema kufanya inadi, na mara nyingi inadi inakuwa kama alivyoandika Ibn Kathir, ni mtu kuipinga haki ma ilmihi bidhalika, pamoja na kwamba ajua kwamba hii ni haki. Huyu anaitwa ali, yani amefanya inadi. Mfano, ala sabili mithali, chukua mfano huu, mtu anajua kwamba maulidi hakuthibiti. Mtume asalama kusoma maulidi, masahaba radhiallahu anhu kusoma maulidi, tabiin wote maulidi hakuna kabisa kabisa, ni bid'a. Anajua kwa sababu dalili zote shaikiwa wazi, kisha sabana, sisi tutasoma maulidi, na yoyote anakuambieni kwamba maulidi si bid'a, basi mimi nakwambieni, mimi someni maulidi, amna lolote na cha moto na mimi. Kuna imamu mmoja msikiti wa Manyema ameshasema hiyo. Yuko juu ya member. Mimi sasa. Sasa hii ni inadi kwamba anajua kwamba hili silo, lakini nini anapinga? Sasa hii ni mtu kupinga kitu ma'al ilmi, pamoja na kutambua kwamba hili silo, lakini kwa Kwa hiyo huyu anaitwa anafanya inadi. Yaani inadi kwa Kiswahili ni kupinga kitu, kukataa kitu hali ya kwamba unakijua. Sio kama mbumbu kwamba nilikuwa sijui bwana, unajua unafanya makusudi kwa hiyo. Sasa hawa ni makafiri wako sampuli hiyo. Wajua kwamba Muhammad Rasulullah. Wanajua kwamba Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya mwisho. Basi tu inadi, inadi tu. Apinga tu mtu kwa chuki zake. Hawa ndio kafari na alim, yani kafiri ambaye anakuwa ni mwenye kufanya inadi, ajua haki kila kitu lakini afanya inadi. Alqiya, mtupeni. Allah atasema mtupeni fi jahannam, katika jahannam. Kila kafari, kila kafiri ambaye anidi, anidi kwa maana ni ukafiri wake mkubwa na kukadhibisha haki kwake, hali ya kwamba anajua haki hiyo. Ya pili, ana sifa nyingine ni manna'il lil khair, mu'tadil, murid. Hizi ni sifa tatu kuziangalia, zimekaa katika aya moja. Ya kwanza manna'il lil khair, ya pili ni mu'tadil, ya tatu murid. Ni sifa tatu ambazo zote mbaya. Ya kwanza Allah aliposema manna'il lil khair, kwa maana yule akatazae mambo ya khairi, anakataza. Manai lil khairi, yani mtu mwenye azuia mambo ya khairi. Pili, mu'tadil ni yule ambaye mwenye kuruka mipaka. Mu'tadil yani mtu ambaye anaeruka mipaka zile sheria za Allah, yeye anaziruka, hataki kuzitekeleza makatazo anayafanya na maamrisho anayafanya, anaitwa mu'tadil. Mu'tadil yani kadi yataadda, mfano Allah anasema wa man yataadda hudud Allah, kwa hivyo yule ambaye anaruka mipaka ya Allah anaitwa mu'tadil, yani anayeruka sheria za Allah hazitekelezi. Na sifa tatu muribun, kwa maana shakur, mwenye shaka, anajitia shaka shaka sana kwamba iko akhira, hakuna moto huko, hakuna. Kwa hivyo ni yani yuko baina baina, dunia ikienda hivi naenda kwenda hivi, akipata msusuko mdogo anarudi tena, yani muribun, hana hakika na kweli kwamba ni yakini kwamba akhira ipo. Manna'il lil khairi, yani ni yule ambaye akatazaye khairi. Ibn Kathiri akamtaja huyu manna'il lil khairi, akasema ay la yuaddi ma alayhi min al huquq, ni yule ambaye alikuwa hatekelezi zile haki ambazo ziko juu yake, hatekelezi. Huyu anaambiwa ni manna'il lil khairi, mkatazaji wa mambo ya khairi. La yuaddi ma alayhi min al huquq, au hatowi katika zile haki. Bila shaka atakuwa na mali. Sasa ile mali yeye, kuna haki za watu, lisaili wal mahrum, kuna wale ambao wenye kuomba na wale wenye kujizini ya kuomba, na kuna haki ambazo mtu akifikwa yani akiingia katika kiwango cha mali hiyo atoe zaka. Yeye manna'il lil khairi, azuia zaka. Kwa hivyo huyu ni yule ambaye la yu'addi ma alayhi min al huquq kama qala Ibn Kathir. Akasema mkatazaji khairi, ana sifa nyingine ni kwamba wala dharra fihi wala silat wala sadaqa, ni mtu ambaye hana wema, hana silat. Silat ya kusudiwa ni silatu rahim, yani kuunganisha ukoo, hana swala hili. Kwa hivyo anaingia yeyote mwenye kukata ukoo, basi taban anakuwa katika sifa manna'il lil khairi, ni mkatazaji, yani kwamba anakataza mambo ya khairi. Na yeyote ambaye alikuwa hana sadaka, hatoi sadaka, basi Ibn Kathiri akamtaja manna'il lil khairi, ni mwenye kuzuia khairi, mkatazaji wa khairi. Sasa mkatazaji wa khairi hapa amefasiriwa katika sampuli za aina tano: hatekelezi haki zilizokuwa kwake, kwa maana mfano kutoa zaka na haki nyingine mbalimbali, na anakuwa hana wema wowote, na vile vile anakuwa ni awagawa jamaa zake na yani anakuwa hajali sana watu ambao wako kwa familia yake, na vile vile anakuwa hatoi sadaka. Hapa tutaangalia kuna baadhi ya faida ambazo tumeziona katika masuala haya ya silatu rahmi na suala la kutoa sadaka. Ikiwa mtu atajizuilia kutoa sadaka, kwa maana atakuwa ni manaibu khairi. Lakini bila aksi, kinyume chake ni kwamba zipo khairi mbalimbali za mtu kutoa sadaka. Mfano katika hadithi ambayo rawahu Imam Muslim an Abi Huraira, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma nakasat sadaqatun min mali, yani sadaka haipunguzi chochote katika mali. Sadaka vile unavyohisi ya kwamba labda nikitoa nazo shilingi 10,000, nikitoa shilingi 3,000 nitapungukiwa, hii ni mawazo yako wewe. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba mali ile, kile ulichokuwa nacho hakipungui hata kidogo. Ma nakasat sadaqatun min mali. Nyingine akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Asma bint Abi Bakr Siddiq katika hadithi ambayo iko Bukhari na Muslim, anasema Asma qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alinambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tuki fayuka alayki, maana ni kwamba la tudakiri ma indik wa tallai ma fi yadik fayanqata Allah alayki mada tarriski. Alimwambia la tuki, yani kwa maana usilimbikize, ukalimbikiza we, ukalimbikiza na alafu ukawa hutoi wewe, kaza kulimbikiza tu hutoi. Sasa ukafanya hivyo, fayuka Allah alayki, yani Allah naye atakukatia chap, hata kama si leo, kesho, mtondogo, mwaka unakuja, baada ya miaka 20, vipi kumbe ulikuwa utoi? Kwa hivyo Allah naye pap akakukatia, kuonesha kwamba kuna disadvantage kubwa ikiwa mtu atakuwa na tabia ya kudakhir, yani kudakhir kwa maana kulimbikiza mali, pesa, chakula au vitu vingine vyovyote vya kheri, hatoi sadaka, basi naam, Allah subhanahu wa ta'ala naye fayuka alayhi, atamkatia katika hali ambayo bila kujijua. Na haya makatio haya usifikirie labda utakwenda leo umeamka umelala tajiri kwa sababu utoe sadaka, nasikia pita kwa maskini. Allah anaweza kaleta mzunguko tu wa mambo, wa tilkal ayyamu nudawiluha baina an-nas, mara pupu imeingia awamu ya tano, bwana sasa hakutoleki mzigo bwana, hakutoleki mzigo bandarini, basi imekwisha. Nini ulikuwa utoi wewe? Sasa hii yaonesha kwamba kutoa huku kunamfanya mtu mali yake, yani ikiwa kuna misukosuko ya aina yoyote, ikiwa tayari ikiwa nani, naam, Allah anaibariki mali ile na anaendelea. Kwa nini? Kwa sababu anatoa. Na kuna baadhi ya watu wakawa wameelewa haya, huwa wanajaribu kufanya biashara na Allah, anaweka hii, mnavyoona mambo ya chati in out balance, leo meuza bei gani? Meuza 50,000, anaigawa 50,000, 10,000 kwa ajili ya sadaka, 5,000 kwa ajili ya zobakia hizi za msingi, zingine za matumizi. Kwa hivyo hivi ndio wanapokuza watu, kile kile anachokipata akiuza kidogo, basi anakitoa 2,000 hii kwa ajili ya sadaka, 2,000 hii kwa ajili ya kodi ya nyumba, 2,000 hii kwa ajili ya na hii msingi, kwa sababu biashara ina mambo mawili, kuna kulinda msingi na kukuza msingi. Kwa hivyo hii italinda msingi, hii itakuza msingi, hivi ndio watu. Lakini kama mtu kile anachokipata chote anakihesabia tu, ngapi ziko ngapi, hii bwana utakuta na maji. Kwa hiyo sadaka inakuwa ina hali ambayo ukiitoa, basi naam, Allah anaibariki mali ile hata kama itakuwa ni kidogo. Kwa hiyo mzuiaji wa khairi ni yule ambaye alikuwa wala sadaka, yani hana sadaka. Ama kwa upande wa silatu rahmi, kuna riwaya nyingine hapa, nimeona riwaya ya Abu Huraira vile vile, Abu Umama, bwana Mtume salama anasema, ya ibn Adam innaka antabdhula alfadla khairun laka wa an tamsikuhu sharrun laka wa la tulamu ala kafaf wabda'u biman ta'ulu wal yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla. Mtume salama anasema, e mwanadamu, hakika antabdhula al-fadl, yani kutoa kile kilichozidi, kwa maana mahitaji yako tayari chakula chako na watoto na dharura nyingine tayari, kilichozidi kutoa ni khairu lak, ni bora kwako. Na wa antamsikuhu, na kukizuilia hicho ni sharru lak, ni shari kwako. Wala tulamu alaka, lakini hutalaumiwa ikiwa mtu atakuwa atazuia katika kile kafaa kwa mujibu wa haja zake. Anazuia sahihi story, lakini kwa sababu ana haja fulani ambayo lazima azuie, hii utalaumiwa. Lakini swala ni kwamba mtu una ziada, tunasema ziada maana tayari umeshatoa mahitaji yako yote ya lazima, ikawa ukazuia usitoe, hii Bwana Mtume anasema sharrul lak, ni shari kwako. Akasema wabda'u man ta'ulu, na kama unataka kutoa sadaka siku zote anza sadaka ya wale watu ambao walikuwa wanakutegemea wewe, kwa maana al-aqarib, watu wa karibu, watu ambao walikuwa mko pamoja damdam, hawa ndo zaidi wape kipaumbele. Ambao hii nafikiri tulieleza katika darasa la fajiri, tuko katika mlango wa sadaka tatawu, namna gani kuna baadhi ya watu ambao mtu ana uwezo, Allah amempa fadhila, amemkunjulia, lakini jamaa zake bwana, Allahu akbar, masikini wa kutupwa. Yaani mtu akikusimulia, unajua sana leo sana basi unapiga story, unajua bwana mimi na Arisa jomanzi, yaani mama yake na wewe mbona kaa nyumba hii ilikuwa yaani mvua ikinyesha hizi na hivi na hivi, bwana utafanyaje bwana? Kumbe yule bwana mjomba wake Baresa bwana. Sasa huyu Baresa ametoa mfano tu, sio kama ndo kweli, lakini natoa mfano. Kuna watu bwana wa sampuli hizo, jamaa zao wanataabika na maisha kabisa kabisa, wana struggle na mtu jamaa yake ana uwezo mkubwa kabisa kabisa, na mpaka watu wanashangaa, kwani vipi yule si jamaa yake yule? Lakini mtu baki kabisa kabisa atoa mikono kabisa. Na hii mara nyingi inakuwa upande wa nani? Upande wa shemeji. Hey bwana we, unajua ndo kaja anti, si kaja nani, kaka ni nini, ile duka lake limefungwa na hivi nataka umsaidie kidogo, basi mwambie kesho milioni benki kesho atachukua. Ana ndugu yake bwana, ana ndugu yake kaja juzi, kaja kumwomba kilo moja mchele, akamwambia sina bwana, kazi yenu kuombaomba tu, nini kazi wakishakuona wewe una mali basi ndio ndugu wanajazana mstari. Hii sio kauli nzuri. Kwa hiyo hali hii ni kwamba sadaka, wabda umeman taulu, anza kwa wale waliokuzunguka, watu ambao walikuwa katika familia yako, waliyadul ulia, na mkono ulio juu khairu min alyadi sufla, kuliko mkono wa chini. Bi maana juu ndio wenye kutoa na mkono wa chini unafanya nini? Unapokea. Huyu wa juu, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, kwa sababu ndio mtoaji. Kama hakuna desturi ya mtoaji akatoa hivi basi chukua hapa, ikawa huyu mtukwaji anachukua shilingi 10,000 hapa, lakini inakuwa hivi. Sasa mkono wenye kutoa ni bora kuliko mkono wenye kupokea. Na hadithi ya mwisho inayozungumzia masala ya utoaji ni hadithi ya akhraja Imam Abu Daudi, na iko katika adabu al-mufrad ya Imam Bukhari, hadithi ya Anas ibn Malik. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu, yeyote mwenye kupenda, yani hii sasa mwenyewe ukipenda, man ahabba, mwenye kupenda nini, an yubsata lahu fi rizqi, kukunjuliwa katika riziki zake, kwa sababu Allah yabsutu rizqa liman yasha, amkunjulia mtu kwa mtake. Sasa wewe kama ukipenda ukunjuliwe, Bwana Mtume sasa anasema aunganishe mtu uko faliasa rahima uko, yani kwa maana wale jamaa waliokuwa jirani zake, yani mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa dada, basi awe na ukuruba nao, wape msaada sana. Ndio kama ile nilosema ile chat kwamba mtu baada ya jioni anapiga mahesabu, anaweka fungu maalum hili la silatu rahim, hili kwa ajili ya kuunga uko nani si nani nani kale nene si mtoto wewe, akija shangazi mtoto wake anataka kumwa itatoka hapa, akija si nani babu yeye itatoka hapa, akija mtoto wa sister wewe itatoka hapa, anaweka fungu maalum. Sasa hii ndio inasababisha mtu riziki yake kujuliwe, basi lakini bwana mtume anasema man ahabba, mwenye kupenda. Hupendi basi hisabu tu mali yako na jijengee majumba na mambo mengine mbalimbali, usiwasaidie ndugu zako. Lakini kama utapenda kuwasaidia, yani kujuliwa riziki, saidia ndugu, kwa maana waunge mkono. Na vile vile waman ahabba an yus'ala lahu fi athari, na yule mwenye kupenda kuzidishiwa katika umri wake, falyasrahmahu, aunge ukoo, wasaidie jamaa zake, awape tafu jamaa zake, hata kama una kitu. Basi ile swala tu kwamba salamu alaykum, wa alaykum salam, vipi mjomba, hali zenu huko, naendeleaje? Au tu bwana, tunaumwa bwana, tangu juzi mtoto wa malaria hivi na hivi. Basi inshallah bwana, tutajitahidi, nitakutumia una kigo pesa, basi nitakutumia haya shilingi 10,000 mzee. Alimwambia mpiga simu mwingine, vipi kaka, huko vipi hali yako, nasikia kuna mvua. Hii sila tu rahme. Sasa mtu anasubiri mpaka bwana anajiona kwa kweli maskini, ajiona ati yeye, huu unafika mwaka, mimi yule mjomba wangu hajaniuliza hali. Sana wewe usifanye hivyo, wewe unga uko, Allah atakuzidishia nini? Umri utaishi bwana, utaishi na mtu anaweza akasema, lakini kama kuna ajali qadar, yani ushapangiwa miaka 60 utaishi hiyo hiyo? Hapana, hadithi hii ahlul ilm wakachuana sana kwamba mbona inapingana na suala la qadar, kwamba unapokuwa tumboni mwa mama yako tayari kila kitu kishaandikwa, ajali yako na kufa kwako. Wakasema hapana, mtu ambaye atafanya kazi hii atazidishiwa umri, kwa sababu suala la kuzidiwa umri mbona alishatokea katika dua za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anas bin Malik aliombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo miongoni aliombewa bwana Mtume anasema, Allahumma aqsiruhu mali, na wa kisha ikaja fi maana alhadithi, yani Allah mzidishie mali yake, na wa fi umrihi, na mzidishie umri wake. Anas bin Malik anasema, bwana mimi liishi mpaka nikafikia hatua kuntu astahi, naona haya fi umri, juu ya umri wangu. Yaani watu wote ile generation yake wameshakufa, yeye yupo tu Anas bin Malik. Kwa nini? Dua ya kuombewa umri mrefu, kwa suala la kuzidishiwa umri liko, na kama mtu anataka kujaribu aunge ukoo, ataishi wewe, watu wanakufa wote, yeye yupo tu. Bwana mzee ana dunda yule, kumbe ana siri, anaunga nini ukoo. Naam. Tunarudi katika aya yetu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, manna'il lilkhairi, yani yule ambaye alikuwa akatazaye khairi, na kama ilivyofasiriwa na Ibn Kathir, mwenye kukataza khairi ni yupi? Kisha mu'tadin akamfasiri Ibn Kathir, ay fi ma yanfaquhu wa yasrifu wa yatajawazu fi alhadd, yani katika kule kutoa kwake, matumizi yake na mambo mengine yake, ni kwamba anaruka mipaka, yatajawazu fi alhadd, katika matumizi anafanya israfu. Huyu anaitwa muktadin, yani kwa maana mtu mwenye kuruka mipaka. Muribun ay shakur, mtu mwenye kuwa na shaka fi amrihi, muribun liman nadhara fi amrihi, yani kwa maana anashakashaka katika masala akhira. Manna'i lilkhairi, ni yule akatazae khairi, muktadin arukae mipaka, muribun mwenye shaka, alladhi, katika aya inayofuatia, yule ambaye ja'ala ma'allahi, aliyefanya pamoja na Allah ilahan, mola akhara, mwingine. Allah anasema fa alqiyahu, basi mtupeni, fi aladhabi, katika adhabu ashadidi, yani kali. Alladhi, yule ambaye ja'ala ma'allah, yani aliyojalia, yani aliyofanya pamoja na Allah ilahan akhara, mola mwingine. Ilahan akhara, mfano ukichukulie kwamba mtu aabudu mola aswali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa maana unamwabudu Allah, lakini kumbe katika sehemu yako ya biashara kuna talasini na pepea ili kuwavuta wateja, huoni kwamba talasini ni mola mwingine ambao unamtegemea wewe badala ya Allah? Kwa hivyo ina maana aabudu Mola halafu anajalia pamoja na Mola haki Mola mwingine au kadhahirizi mtu au ikifika katika masala ya ndoa akatazamie muda ule ambao kuolea. Almuhim ni kwamba amefanya pamoja na Allah Mola mwingine, ja'ala ma'allahi ilahan akhara, na kisha anasema Allah fa alqiyahu, basi mtupeni fil adhari shadid. Qala qarinuhu, atasema yule aliye pamoja naye. Sasa huyu ni nani? Ni shetani, na sio tena malaika yule wa mwanzo. Waqala qarinuhu bimaana almalaku almuwakkal, yule malaika ambaye wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hii ya kwanza. Lakini ya pili, waqala qarinuhu, aqarinu huna ash-shaytan, huyu sasa ni shetani. Na hii ndivyo kama alivyopita Ibn Kathir katika tafsiri yake, waqala qarin ay qala qarinuhu qala Ibn Abbas, yani tafsiri ya Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada wa ghayruhu, huwa ash-shaytan, huwa ash-shaytan, huyu sasa ni shetani. Sasa huwa ash-shaytan, ni shetani sasa azungumza maneno haya. Asemaje shetani? Qala qarinuhu, atasema yule aliyokuwa pamoja naye mwanadamu duniani, ambaye sasa huyu ni shetani, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Abdullah bin Abbas na Mujahidi na Qatada na wengineo, huwa ash-shaytanu alladhi ukila bihi, atasema rabbana, mola wetu, ma atogaituhu, mimi sikumpoteza huyu, ma atogaituhu, yani ma aghlaltuhu, rabbana, mola wetu, ma atogaituhu, yani mimi sikumpoteza huyu, sikumuingiza katika upotevu kabisa, ma atogaituhu, yani ma aghlaltuhu, rabbana, mola wetu, ma atogaituhu, mimi sikumpoteza huyu, walakin, lakini, kana, alikuwa, fi dhalalin, katika upotevu, baidin, ulio mbali kabisa na haki, yani kapotea mbali kabisa kabisa. Walakin kana, lakini huyu alikuwa, fi dhalalin, katika upotevu, baidin, baidin, yani mbali na haki. Ni sana sana kusema kwamba mtu, haki iko bumurumu, yeye anavuka pantoni anaelekea kibada. Anauliza, basi mimi ndo nauliza hapa sehemu ya makao makuu ya kafu hapa. Ah bwana, unakuja kibada, mbona umeacha iko muhuruni? Yani amepotea baidi, yani mbali kabisa. Angalau engekwenda hivi, engekwenda mpaka sehemu za Mnyamani kule, akauliza makao makuu ya kafu, akamba rudi nyuma kidogo, naona hii kidogo kapotea kidogo, lakini huyu baidun, yani amepotea mbali kabisa. Walakin kana fi dhalalin, lakini alikuwa katika upotevu ambao ulikuwa ni wa baidun, yani baidun kwa maana mbali kabisa. Anasema Ibn Kathir, ay bal kana huwa fi nafsihi dhall, nafsi yake huyo alikuwa ni mwenye kupotea. Qabila lil batil, alikumbatia batili. Muanada lil haqq, alikuwa akipinga haki hali ya kwamba anajua. Naona sasa hali ambayo huyu anaitwa qarini, kwa maana shetani sasa atakuwa atoa ushahidi ya ubaya wa mtu huyu, na kwamba anajivua, mimi simo, sikupoteza. Kauli hii Ibn Kathiri akaifananiza na ile kauli ambayo iko katika surat Ibrahim, kauli ya Allah katika surat Ibrahim aya nambari 22, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba waqala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr, na shetani siku ya kiyama atasema pale ambapo tayari amri, yani hukumu ishatolewa, atasemaje? Atasema ya kwamba inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq, atawaambia watu, sikizeni jamani, nyinyi mko motoni bwana, msione kwamba mimi nilikupekeni. Allah alikuahidini ahadi ya haki, wa'adtukum, na mimi nikakuahidini, lakini fa'akhlaftukum, nikaenda kinyume na ahadi yangu. Wama kana li alaykum min sultani, mimi sikuwa na uwezo, yani vile kwamba na ile swala la kuteza nguvu la kulazimisha. Wama kana li alaykum min sultani illa an da'atukum, isipokuwa mimi nilikuiteni, fastajabtum li, na nyinyi mkaniitikia, fala talumuni walumu anfusakum, msilaumu mimi, bal zilaumuni nafsi zenu, ma ana bimusrikhikum, mimi leo siwezi mkakunusuruni na adhabu hii ya jahannam. Wama antum bimusrikhi, wala nyinyi hamwezi mkanisuru mimi. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, mimi tangu zamani nilikataa suala la kujishirikisha kwenu. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, aya nambari 22 katika surati Ibrahim. Kwa aya hii yaashiria ni kwamba shetani siku ya kiyama atakaa mbali na mtu ambaye alikuwa labda atamshughumiza shutuma huyu. So, kila mtu duniani kila kitu, ah, shetani bwana kanipitia, shetani bwana kanitendea, shetani alikuwa siku ya kiyama anasema hapana bwana, shaa bwana, mimi niliwaita tu wakanitikia basi, lakini sikuwa na sultani, yani ile power ya kumkokota mtu lazima kaleo, lazima kazini, lazima la, lakini mimi nilikuwa ninafanya baadhi ya vituko hivi basi mtu akapendezewa na vituko vyangu akaingia katika mambo ya haramu. Kwa hivyo hali hii ni kwamba siku ya kiyama waqala qarinuhu, atasema yule ambaye alikuwa karibu naye alikuwa naye duniani, kwa maana hapa shetani, rabbana mula wetu, ma atghaituhu, sikumpoteza huyu, lakini sana alikuwa fi dhalali, katika upotevu baidi ulio mbali na haki. Qal, Allah ataingilia kati, atasema la takhtasimu ladayya, msigombane mbele yangu. La takhtasimu ladayya, kwa maana yaqulu rabbu azza wa jalla lil insani wa qarinihi إذ جاءني وقرينه من الجن وذلك أنهما يختصمان بين يدي الحق تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى كتكلم جلالة شيطاني الزمزة فلا دام لا يتسمى فبهو يبدو السببش من شيطاني من جيكة كهلهين شيطان نايد ورئيب وفانا ما أطغيته سكون فتزوي هذا إلى هالي يا مبتانو لو الله تنجلي أكات أتسمى لا تختصموا ndiye msilumbane mbele yangu, la takhtasimu, msigombane mbele yangu, baina wewe shetani na wewe mwanadamu, hapana, mtajibizana vipi mbele yangu. La takhtasimu ladayya, msigombane mbele yangu, waqad qaddamtu ilaykum, kwani mimi nilikwisha kukutangulizieni, qaddamtu ilaykum, nilikwisha kukutangulizieni, yani kitu ambacho mtu atanguliziwa, ina maana kabla ya ajenda kila kitu chako tayari. Tayari bwana ameshakutangulizia huko bwana, wewe ukifika tu tayari. Sasa Allah ameshakutangulizia. Ametangulizia nini? Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshakutangulizieni ala al-sinati ar-rusul, kwa dini za mitume, wa anzalatil kutub, na vile vile Allah akateremsha wa unzilatil kutub, na vikateremshwa vitabu, na wa kuntu alaykum alhujaj, na tayari nilikusimamishieni hoja, walbayinati, na ubayinifu, walburhani, na dalili, kuonesha kwamba mwanadamu alikuja duniani tayari anakuta mitume, vitabu, nani alitabu hivyo, kuna dalili, kuna burhan, yani kuna kila kitu kimeshaelezewa. La takhtasimu ladayya, msigombane mbele yangu. Waqad qaddamtu ilaykum, nilikwisha kukutangulizieni. Qaddamtu ilaykum, kwa maana tayari nilikwisha kukutangulizieni. Na vile vile ni kwamba kutangulizieni huko, nilikutangulizieni bilwaidi, yani onyo kwamba mkifanya hivi utapata hichi, ukifanya hivi utapata hichi, ukipata hichi utapata hichi. Waqad qaddamtu ilaykum bilwaidi, nilikisha kukutangulizieni huko alwaidi, yani ile onyo kwamba ukifanya hivi utapata hivi, hii ni adhabu, hii ni adhabu hivi, alwaidi. وقد قدمت اليكم بالوعيد, tayari nimeshakutangulizieni duniani, ilikuwa mtu kabla ya duniani tayari kuna mitume na vitabu ambao ndani yake kuna maelezo yote, bilwaid yani onyo, yale namna gani adhabu ya jambo fulani, adhabu yake hii nimeshakutangulizieni, kwa msigombane mbele yangu. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay qad adabtu ilaykum ala al-sinati ar-rusul, وأنزلت الكتب وأنزلت الكتب وقمت عليكم الحجج والبينات والبرهان. نعم أعلى فتية ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. نكوان بايبي لقولي يام هاي بدلش ما يبدل القول لدي بمعنى الله تياري أمشتوى قولياك مكفيل وتعنى مطوني نوالي وتعنى وتعنى تقول هذا هبتكوى نما بدليكو كتك قولي iwe makafiri wende peponi na wale watu wema wende motoni. Aa, kauli ndio ile ile kwamba wewe ulikuwa ufanye hivi wende huku ufanye. Kwa hivyo hapa matamshi ya Allah, kauli ya Allah kwake yeye haki hayana mabadiliko. Anaambia anasema ma yubaddalu alqawlu ladayya, bi maana ladayya kwangu mimi leo ni kwamba kauli yangu haibadiliki kabisa kabisa. Yaani hakuna mabadiliko yote yatakuwa umetolewa katika zidi ya kauli yangu. Ma yubaddalu alqawlu ladayya. Ma yubaddalu alqawlu bi maana haibadilishi kauli. Ladayya kwangu mimi, yani kauli yangu kwangu haibadilishi. Tayari nimeshatoa maagizo kabla hujaja duniani, tayari nimeshaweka moto na pepo. Kwa hiyo hakutokuwa na mabadiliko. Ma yubaddalu alqawlu ladayya ni kwamba haibadilishi kauli yangu, kwa maana kauli kwangu mimi haibadilishwi. Wama ana bidhallami lil'abid, na mimi si wadhulumu waja lil'abid, yani waja wangu si wadhulumu. Ibn Kathir anasema kwa hakika ma yubaddalu alqawlu yani qad qadaytu ma ana qadi, nimesha hukumu na siwezi tena kubadilisha hukumu. Hukumu imeshatoka, basi kwa nini mtamgombane vipi? Lakini wewe madali ni mbaya, utaingia motoni. Kwa nasema ya kwamba wama ana bidhallami lil'abid, na mimi si wadhulumu waja. Dhallam yani si mwenye kuwa dhulumu. Ibn Kathir anasema ay laysat uatibu ahadan illa bidhanbihi ba'da qiyami alhujjatu alayhi, yani Allah hamuadhibu yoyote yoyote isipokuwa kwa sababu gani? Ya dhambi zake. Tena basi baada ya kumsimamishia hujja, ndio maana hii wama ana bidhallam, yani mimi si mwenye kuwa dhulumu lil'abid, yani waja, bimaana ni kwamba haadhibiwi mtu isipokuwa kwa dhambi zake. B, baada ya kumsimamishia hujja, ikamatu hujjati alayhi, ni sawasawa na mtu akawa amepandishwa kizimbani, kesi imeenda, na ikawa sasa jaji atoa maelezo ya hukumu, asema kwamba mahakama imethibitisha kwamba umetenda kosa, baada ya maelezo marefu ya mashahidi na hivi nasikia ambavyo mashahidi na hivi, kwa hiyo utaadhibiwa kwa sababu ya hili kosa, kwa sababu limethibitika. Na siku ya kiyama kwamba Allah hatawaadhibu tu watu, bali mpaka kwa sababu ya dhambi, na alafu vile vile sawa, mpaka asimamishiwe hoja. Bwana Yesuli ambaye usilewe, naam kweli, melewa alikuja mtume, naam kweli alikuja mtume, anasimamishiwa hoja. Au hata hizi adhabu za punishment ambazo ziko duniani, mfano Allah anasema as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhir al-aya, mwizi akatwe mkono, mwanamke au mwanamume kama tafadhali kuna ushahidi. Lakini swala la kukatwa mkono kwa mwizi mpaka ithibitike kosa la kwamba kweli kaiba, kwa sababu si kila wizi tu. Pili, kusimamishwa hoja ni pale katika kutolewa maelezo ambao fulani bi fulani, naam, umeiba kitu fulani au umemnyang'anya mtu fulani, ni kweli wada zani ushahidi wewe, na ni kweli mbona ni kweli piga mimi ni huwa na hivi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhir al-aya. Naamini hii ni aya ya Qur'an, ni kweli aya ya Qur'an. Ukapona. Amesimamishiwa hoja. Hiyo tu mwizi mkatali bwana. Ah, ni kwamba na siku ya kiyama itakuwa hivyo hivyo. Yaani mtu haadhibiwi mpaka itimishike dhambi, dhambi dhambi unafanya dhambi wewe. Alafu asimamishiwa hoja. Hakuja mitume. Je, walikuja na vitabu? Je, hukua ukisikia haya na sala wewe? Haya nini kitu? Hukusikia kwamba riba haramu? Kweli riba ilikuwa haramu, lakini ilikuwa maisha si na nini? Ala, sasa almuhimu ni kwamba mpaka wasibitishiwe hoja zile. Haya. Kwa maana anasema Allah kwamba yeye si mwenye kuwadhulumu waja, wala ana bidhallam, yani ni si mwenye kuwadhulumu lilabid, laysa uadhibu ahada, yani si muadhibu yoyote, illa bi dhanbihi, isipokuwa kwa dhambi yake, baada qiyamul hujjat alayhi, baada kusimamishiwa hoja. Eh, hivi ndivyo ambavyo Allah atakuwa na uadilifu siku ya kiyama. Yawma naqulu li jahannam, siku ambayo tutaiambia jahannamu, Allah anasema hal imtala'at, je imeshajaa? Watakul, na jahannamu itasema hal min mazidi, je iko ziada? Yawma naqulu li jahannam, siku ambayo Allah ataiteleza kuiambia jahannamu هل امتلأت؟ امتلأت يعني كما أنا تارك ومشجاء يعني حقنا تنا نفاسي يمكوا قل يعني أنا تسمى هل من مزيد يعني إكو زيادة واكو أمبا ولو كوا واكو هاو هاو جافي بعد كنا جيب بالي بالي أمبا زو جهنام ونويزة كوافوكيه aya hii inshallah juma lijalo tutakuja kuianzia hapo na tutaendelea, sababu kuna hadithi ambayo nafikiri inahitajia masala maelezo mengi ya mambo ya akida, hadithi ambayo inathibitisha swala hili. Tutasimamia hapa katika aya hii nambari 29. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. نعم قبل أكسالي كما قلنا سؤال ذوتي فليتفضل بشكورا. نعم فاندوان وقلية كما قلنا سؤال ذوتي فليتفضل. نعم كتكاتي كما قلنا سؤال ذوتي فليتفضل. نعم فاندوان وقشوتو كما قلنا سؤال ذوتي